الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون سورة يونس دعوة رد شفاعة قهري جدي مخي آيات كي أتل سمك ذكر شوا جدا سي خلق دي الله رب العزت وي چه عبادت کوي بغیر د الله نه او دا غچا چې سره نه د نبی اختیار شته او نه د نقصان او بیا دا و کوي چې موږ ته خدایان نه وایو او صرف زمونږ د پاره شفاعت کوي یا دې دنیا کې چې د ډیرو مشرکانو دغه عقیده وه زموږ دلته ضرورتونه دي ډیر او د دنیا قسمه قسم مسلې دي حاجتونه دي نو الله یې کوي خو د دې په خولې باندې د دې په ذریعه باندې او د دې په شفاعت باندې کوي اجه کم پکې د قیامت عقیده لرلا ناغیل څه کې د قیامت په حق کې ویلو سورې زمر کې وراشي درې آیاتو چې معنا بوزوم الا ليقربونا الى الله زلفا منگوی دزیدہ عبادت او تعظیم او احترام چکو دزیدہ پار چې الله سره موږ د پار شفاعتو کې قیامت کې نو موږ له مرتبه راکی ذلفا موږ له مرتبه راکی نو چې د قیامت شفاعت په نظر کې او د دنیا اللہ ردو کو پذیبان دے چے اتو نبیون اللہ اللہ خبر وید دا سی خبری نچاہتے ندے خبر زکر جدا نپاس ماننو کشتاو نپاس مکو کے اس ور پسی آیات کیوئی چدا دا عقیدہ دا کم وخنا شورو دا چی خلق و بدی سر دا اللہ آغا وحدانیت ګډ وټ کو اځه پکې نوې نظریه راويستا نوې مسلې راويستا چې دې سفارشيان دي زمونږ لپاره الله سره شفاعت وکړي چې دا مسلې د کوم وخت نه رااله اور پسې آیات کې د دې وضاحت ته کما کان الناس الا امه واحده نو دا خلق په یو وخت کې مگر یو جماعت ټول مسلمانانو ټول په توحید باندې بل خبره پکې نه و بل بوټه پکې نه و بس یو د الله توحید وکړه دا وی د آدم علی السلام نه د نوح علی السلام تر وخت پورې لس پیړې وکنه لس قرن وکنه بلکل او دقا وقت کی وقت دا مصیبت جوڑ شو نوح علیہ السلام درات لو نمخ کی خلقو کی دام عرص پیدا شو چسنیکان خلقو بزرگان خلقو چسرت نوح کی داغی نمون آخلی وداو سواع او یغوس او یعوق او نصر پینزو دا چمرشنو خلقو دی تصویران جوڑ کو بیار دی قبرنو سر اکی خودو دا کار شورو شنو دا عقیده پا دنیا کرالا چیزی دا دید پار دی چیزی با اللہ سرزمون دا پار شفاعت کے نباغ توحید کے اختلاف جوڑ کو نمانا دادا مشعور مانا چی عبداللہ ابن عباس کئی کانا بین آدم و نوح عشرت و قرون آدم علیہ السلام ناد نوح علیہ السلام پوری لس قرون و لس پیڑے وی قرن سلو کالو توی لس پیڑے وی کلهم علی الاسلام اٹول پہ یو آقی زبان دیو امتا واحدتا خدا کا وقت کدا سے خلق پیدا شو او کارٹول دی شیطانو دی ابلیسو او خلقو تدا جوڑ کرخا اگر نیکانو خلقو تصویرانی و تویستو تکر دسر او کیمرہ دا پخوانا دا کنا کنی او کی تصویران چا پی جان اب یہ ہوتا سو وقت پس بار آگئی او پیڑے با تیر شون و تنوی خبر بیو کرنوی سبق پیو توقو جورتا تو مشران با دی عبادت کو اتا سو اتا سناسی ہے نبس اللہ پری خود چداغی پی عبادت تی ہے آختا کرو دا مطلب اصل کی نو دا خلق مگر یو جماعت پا اسلام او پا توحید باندی فاختلفون نو اختلافی بکیو کو پاگا توحید کے اختلافو کو او دا مسئلے پاکی راوستا چن اللہ تا و نیکان بندیان وسیلہ کے اذا توحید سر بالکل مخالف خبر ہو توحید کی خدا ہوئی چننا وسیلی بنکے اللہ نب برائے راست سوال کے چی اللہ مدد عذیب اکدار آویستا او خلق تعداسی او ترتیب جوڑ کر چیز خلق عقل اغستا چیر رشاہ سے عبادت خنکو زین خوتنو آئیو حضور رضا چین تذیب وسیلہ باندے سوال کو دیکھے خوب اس غلطی نہیں دادو سوک دامت لب بیانی چو ما کان الناسو اللہ امتا واحدتا فاختلفون او دا خلق یعنی عرب یادی دی ٹول پا توحید باندیو ناو اسماعیل علیہ السلام پس خدا وقت کی بکیو کاہن پیدا شو او غب کی دا باہر نا د بار ملک نه بوتان راوړو هغه پاربو کی تقسیم کړو ود او سوا یو سی او نصر او دا غسه هغه پکې عقیده د نظرانو شروع کړه صاحب او سویلا او حام دا غو شروع کړو نو دا هغه نه خلق په شرک عدد لات منات په کوم بیا رااله دا اختلاف جوړ درې معنا داوم بیانې بازي ابو هريره ته نسبت کوي رضی الله عنه چاوي چې د ناس نمراد هر انسان دی هر انسان چې الله پیدا کی تر بلوغه پورې دے پا صحیح کی زبان دی حد کی شرک نہیں او کل چی بالغ شکا نا بس بیا یا شیطان للا سلو ارشی یا مور اپلار لواسو ارشی یا مشرانو لے استازانو لے نبس پا بلغ آرے وارے خوا نو دا خلق کله چې الله پیدا کړل الا امه واحده مگر په یو عقیده باندې په یو توحید باندې نورستوی په کې اختلاف جوړ کړ. حدیث کې همدا سره راغلی دا حدیث معنا ده او ټیټ حدیث ته چې نبی علیہ السلام وی چې کل مولود یولد علی الفطره هر ماشوم چې پیدا کی کله هر چا پکور کی کله مسلمان پکور کی کله هندو پکور کی کله یهودی پکور کی کله عیسائی پکور کی نو په فطرت او په توحید پیدا کی او تر بلوغه پورې خود ته لا حکم هم نه د کفر کفر نشي شمارلې تاسو نور که عبادت کینوم سو ثواب مواب په نومره تبکی زګه مکلف نه دی او چې کله بلوغ ته ورسینو په ابواه یو حویدانی او یو نصرانی او یو مجسانی چې مور او پلار څنګه یې نو دیم هغه ځان سره کی کغه يهوديانی نو دیم ځان سره يهوديت توالي ذهن سازي ولو کی ښا ذهن سازي چې هغه څنګه عقیده یې کنه کغه عیسایانی نو دیم عیسایت توالي هغه عقیده د تسلیس چې هغه نه خدای اندري دي او عیسی علی السلام د الله زیه دي دا سپاره او تشورو کی خان نصرانی کی او یو مجسانی که مجوس مورو پلار مجوسیانی شو زندان سر مجوسی کی چه دور عبادت وکو نو بس باقی اختب حدیث کی خدا صرف دو مثال لپار راغلی وی دانا چگنی بس دق دینا بی حدا و بی انتها فرقی دی او دار فرقی زان لی او دین دی دشیه او ځان له دین دی هغه په حسن حسین ورواړي چې نور څوک نشته بس پنځ تن پاک بس باغې ورواړي ښا دغه عقیده ولا سما کی چې دنیا کې مسلمانان دغه پینځو نبی علیہ السلام او علی او فاطمه او حسن حسین او کبرې لیکي پیدا شي نو هغه په خپل اخې زبان ورواړي پټکې ولا شینوي کنه لباس می باس وردی ولا بدل کی یونیفارم هغه څنګه دې دار چا خپل ځان لري هغه په دغه اخې زبان دې دغه سبق وته شروع کی چې پیغمبر حاضر ناظر دې پیغمبر پغه و کویږي او دا سه ور سره نورم نیکان اولیاء کرام او دا خپل مشر کتابونه وتا ور وړاندې کی احمد رضا خان دا زیلار کې بپروت یو سمو احمد رضا خان ښا پپې کې نه دی وره خپل با تواچی تقا احمد رضا خان و خان داغا عقیده و تشورو داغا عقیده و تشورو داغا عقیده داغا دلویدوان پا حق کے چی معاون بی ہے معزون بی ہے مختار عالم او سار عالم کا مدبر بی ہے عبدالقادر دادا وشیر یعنی پر لوگو الفاظو کی اخفل عقیدہ کارک کرے چی دادا منگا عقیدہ دقا یعنی دا اللہ طرفنا اجازتو متشوی دے چی کوا بس ما تین اللہ سے استلی دی او چی سکین و طبق ہے تو مختار خا اذا طولی دنیا مطا پر سوک دے عبدالقادر دا عقیده نه مجوسیانو نه یهودیانو وکا هغه دومره پلیت نه دی لکه دا چې او کده بدعتیانو په کور کې پیدا شنه راغي ولا خپل عقیده جوړه کی دا وی زونه او تارونه او دا توایچی عقیده او تخپل او خې نظریه او توخی چې بازو هغه دې سره یو کړی وي چې د شیعه او د دې څخه فارغ دي معنی شیعي مدد یا پنجتن هغه دا आवाज کوي ښا شیعگان چې आवाज کوي چې را مدد شنو یا پنجتن پاک معنی شیعي مدد یا پنجتن معنی حنفي مدد بابا ایمن دی بابا ته आवाज کوي څه فارغ شي تغیا خلا معلوم دی کنا یرزو کی پیجنی پنچن پاک نو بابا سوک دے یو شیئ دے بس اسی نم پی دا مسلمان دے دا حنفی دے داوی ما کان الناس اللہ امتا واحدتا تر بلوغ پوری بندہ پا یو عقیدہ و پا توحید باندی پا فطرت باندی نبی علیہ السلام وی وچی کل بیاد آگے نفس هرچا اللہ سلوار غی نفق تلفو پا بلا لار روان کی خوا بلا لار و توخی بلا نظریہ و توخی دا دا اللہ دا قہر سبب دخوا اللہ دا قہر و غضب پسرا دی و شرک باند دلتا خامخا سوال پیدا شو چې اختلاف یو کنو بیا و تسلکاتو چې کله الله توحید پرې خوده انورې لارې کوسي پکې جوړې کړې بیا و ته الله ولي کاتو خو چاړه وې پیښې وکړه الله رب العزت وی چې نامه یو پیسې لکړې وکړه بس هغه پیسې دې وژنه دنیا کې خلق مزي کوي ښا ولولا كلمة سبقت من ربك كن ميغا فيصلا كلمة نمرات فيصلا وقضياء وكلام خبري لوي جملة اقد النحويان كلمة نمرات اسم وفعل وحرف كن ميغا كلام جمخي شويده درفستانا اغا صدی اغا دادی چو دنیا کی محلت ورکوم عذاب نورکوم نبی علیہ السلام سوال کرو کنی چی اللہ زمان امت یوسو قسم عذاب نبج کے دسمانی و عذاب ننا و ددمکی دا عذاب ننا او د دشمن دا لاسنا چې دشمن په داسې غالب شي چې بیخ ولا او باس سلوري مې داوم کړو چې الله خپل میان کې د جنگونو جګړونو او قتل او قتال نه بچ کی نو حکم مو شو چې دا درې خبرې قبول شي چې د آسماني عذاب نه او بچي د زمکه د عذاب نه او بچي او دشمن به په دومره نه غالب کیږي چې بس جارو پی راکاگی نا دینا با خپل میان که و جنگ جگڑی دا با ای خام خوا لیوزی قبانزا کم باعصا باعص خوا ناشورو دیکن اوز خود فکرلو شک نشتا دیکن چار دی بس دا مسلمان سره جنگ دی جنگ دی نو اللہ دا پیسا لکلی وان چې دنیا د مهلت زید او اخرت ته عذاب زید ګور دا فیصله کړی او عذاب ځکه ناراضه کا او څوک دا وی کلام نه دا اخلي چې حدیث کرا غلیو خدا حدیث ته وسنو کتابونو نو ته په خوانو کتابونو چې انبیاء او تعالی نازل کړی هغه کې دا راغلیو چې سبقت رحمتي غضبي چې زما رحمت مخکې شوې ده زما په قهر باندې چې رحمت مخکې شنو عذاب اوس نشي راتله هغه ولا لار بند کړه. نو کنه هغه کلام د الله او فیصله د الله چې مخکې مخکې شوې دا د ربستانه چې عذاب به قیامت کې ورکوم، دنیا د عذاب ځای نه دی. لقضی بینهم کدا نه وی کنه، بس اوس به فیصله شي، اوس به فیصله شي. لقضی بینهم پس کې فی ما فی اختلافون، هغه خبره کې چې دی به کې اختلاف جوړ کړی دی. ګوره اتفاقی مسئله اختلافی کړی دی، مسئله توحید په اممو کې اتفاقی وا، په انبیاءو کې اتفاقی وا، دې کې اړو اختلاف ونه دا دې په کې جوړ کو پیه ټلیفون ګوره او توبه. په خوا خو ودا و چې لکه اسبه او ته اختلافی مسئله وی کنه، وسو د دې په مدرسو کې لیکلي چې اختلافي خبرې باندې چیړې ادا یاد توحید سنت دې ته اختلافي وشو دې لیکلي باقاعده. او دا غسي طالبان چې داخلي نو اول ته نه تپوس کوي چې ته کوم جماعت سره تعلق ساتي، اسوک خو دنیای دنیا سره کې غرض نوې زو تبلیغ کې ما یا زو جمعیت کې ما یا د خپل رحمان سره ما کړو نو داخله ولا ورک کړو ای شاعتی ګور اسوک داسي چې هغه کاروي چې د شاعت سره تعلق ساتم ول اوس خو یاره نشته کنه ناغی و تویر مونگ مماب کی خواه مونگ اشاعت والا اللہ داخل نوار کو نچال اور کوئے چکم طالبان دی کم علم حاصلی او کم طالبان دا چی ملیک وزاری غوڑی ناغیر داخل نوار کوئے ادینور کتاو بتاو لور کوئے او کتاو بتاو دیخا دیتا اختلافی مسئلہ بیلی اختلافی مسئلہ بنا چیر رہا دا یو مضمون بیان شو چه صورت دعوارت شفاعت قہری اس ور پسی بیا اعتراض دے پورا اول کے اعتراض کرے ہو چدا پیغمبر سڑے دے اکانا لیننا سے عجبن انو حینا الی رجل منو انگے ذکرنو من نبی اعتراض کرے ہوں چدا قرآن غوصا بل روڑا دا قرآن دے نمانو کا دے دریم اعتراض دے چی معجزہ روڑا بیقولونا وائدہ مشرکان لولا انزل علی آیت من ربی ولنازل نکریشوا پدبان دی هغه معجزہ درب خپلنا چې مونږ ته نغواړو هغه سغختل هغه داوی چې په دې عربو کې دی د خوګو په نهرونو روان شي دو په ډیر کموت ته د خوګو په نهرونو دی روان شي بلې داو طالب و چې د عربو د اخرونه چیزی تا حضور غټ ندی داری د سونی شي کنه زمونږه زمکه د کاروندې نه ده د فصل نه ده د زرغونی نه ده نه بکی واخښتا نه بکی نو په کار ځای ته غورنه زمونږه سونی شي نو زمونږه بیا ستاجت ناراضی کنه دامن تعالی چا په کوي چې هر دغه نه کوي دغه نه کوي همون تر بوخانو انبياو په شانتي معجزه او کوي يا صالح عليه السلام چې او خزي پیدا شي يا موسی عليه السلام چې د امسان د مار جوړ کړي دا دغه معجزات خو خود ساخته مخترعه وای خواهی دی چه ولی نازل نکلی شوا پا دبان دی اغا معجزہ در اپلنا چه منگی غوارو فقل نو آیا پتو جب جواب کیم و جواب یو ٹکلشتا بلنشتا سغره متوی دا صرف کبرا ذکر شوی دا و آیا وطا چه نزول دا معجزاتو دا دا غیبو ندیم معجزی چی دی کنا دا دا غیبو خب منتصف پتا چه اللہ نازلی یکن نازلی دا اللہ دا کارون خمونگ تا علم نشتا آخو غیب دی نزول دا معجزاتو دا غیب دی اینما الغیب للہ دا کبرا دا او دا غیب علم اللہ تا دی زمان اصلا مطالبه کوئے دا خود غیب نیم خبر دا سبا دا حال نیم خبر او آیا و تاچی بیشکان راتلل دا معجزو تا دا غیب ندی او غیب علم اللہ تا دے فانتظرو پس تاسو میں انتظار کوئے کچھر دا اللہ خوخش وکا نا نرابو لی دا معجزہ چی مخی امتون لے ورکڑی وی اخو دا غدا خوخی خبر دا انتظار کوئے انی معاکم من المنتظرین او زوم تاوس سرا دا انتظار کونکو نیما زکا چسنگا تاوس سرا اختیار نشتے ما سروم اختیار نشتا نتاسو باوم انتظار کوئے زباوم انتظار کوما کالا با گدا سے ناشنا گونتے معجزہ را نازل کڑکا نا دیر بخی کدا اسمان نسرا پریواتو لے اسمان کے ہو بیر سے زنہ دی چیدی با کل کلوی سیارہ را پریوتی دا ارکا داستا سیارہ را چیزان ندی یوشی جوڑ کڑے تارونے بکے چولی نوی تا سیارہ ہوئی سیارہ ستوری تا ہوئی نو ستوری را پریوتل دا موجزہ دا کنا خا زور چاگی سر با دنیا کے ڈیر لوئے ہیں انگاموش ادا سی آنور خو بس انتظار کوئے تاسو مزومو سمت لو ان ماسر اختیارشتے انہ تاسر اختیارشتے زخو دیل نیم راگلی دا اعتراض او جواب خوا موجزہ غواری نو جواب دغا دے چو ایمان اصل غواری اللہ نو غواری چو در کی دلے معجزی اڈیری درکڑی دی خو آگئی تا تو پکر نکوین پا دیکھ پل بدن کی دلدہ سے معجزی درکڑی دی چی بیاوا زن پوری خان دے اب یاوا اے چی مونگ تے کنزلو کڑو سنوری حمایات نافل آفاقی او فی انفسهم داوز بیا زجر دی دا چی اللہ ویزو پدی باندی رحم اکم او فضل اکم ناغا نمانی زما حکم نمانی ازمان دا معجزو مطالبہ کئی دا سی بیا دب خلق دی دا سی نا اہل خلق دی داسې نا شکر اولاد دی داسې اولاد می کنه ښا چې مور او پلار ته سوي نه هغه نه کوي ادي چې نه دا مطالبه کوي مال دا په کار دی مال داسې فیضا زقنا الناس رحمتا الله وی کله چې مونږ ورکو دی خلق لرا رحمت تقبل طرفنا من بعد ذرا مستهم پس داغی ضرر او تکلیف نا او داغی مصیبت نا چرا سیدل اواتا دیر وقت پکی مبتلاو ادا سوال نبی کول امنزو نبی کول او ختم نبی کول بلی دید عادت تکنخا کمرز پر آگل اونم که قحط پراغلی و نوهم لوگا تنده پراغلی و آیا سوک ظالم پی مسلط شوئے ہو تا طول دنیا مصیبتو ندی کا نخوا اللہ ایما والا آغا مصیبت بدل کو رحمت مولور کنو مرض ملری کنو صحت مولور کن اگا قحط لوگی تنده ملری کنو معلوم اکلو تغسی اغا ظالم میتن لری کون انصاف دار میں والا راوستان داد اللہ رحمتی نو یا کا اولاد نو اولاد میں والا ورکان نو جسنگا بیم یا رحمت اوکو اذا لهم مکرون فی آیاتنا تغا وقت کی دید پارن مکری انکاری او حلی او بانی زمان پایاتنو کیم آیاتنا امراتنا نعمتم کے دیشی تلا نعمتنا مکر سنگی بس دا مکر مانا انکار دے چه خلق تنا تپوس کئی کنا یا دے چاہتا اخپلا بڑائی بیانی لوئی نزغا ہوئی چیر ہوئی اولیاء و زور بمانی کنا نماوی شلکا لپس زیوشو داولی داوی داو زیارات چای او زیارت خو ناغیل الارم خوا شکرانہ میں بکی خو داو جنڈا میں پیو لگولا تا غلاق دلان دیمی سر ننیستا سکتا داغیر چیسا مناسب وظائفو ناغا وظائف میں اکڑو نو بس زیوشنو راوی باس اندلا تی دمرا پخر کیلوی کوئی خواد خدا اللہ پا کسا نو لکا اگیو تیویلیو کنوی دا سموایا تا دا اللہ در کو ناغوی وی اللہ را اللہ شل کالا نراکو او سر آکو اذا لهم مکرون دا مکر دے کنا خواب چلا نعمت اکنو دیب دپی دبل چانم کے خود دبابا دولی او دپیر او دمالنگ دا خورا منی با کنا خواب زورش تے کنا اسی دا خلق دقا مانا کی حضرت قتادہ و نور چلیجعلو لتلک النعمت سببا آخرا اگا مکر دادے چکم نعمت اللہ ورکو اگید پار بل سبب گوری دا خوید چا برکتو دا خوید چا دواوا نو اوزکو شو خدا اللہ نم پی ناخلی خواب خدا اللہ مکرن پی آیاتنا دا حال نند طولو مشرکان دا سوم رضی کنا پتی آر کی دانن دا چی مونگو تاس سرا پا گاون کی دی اوڑی را اوڑی پا مخ باندی ام لگی دا سلام کلام پا کیوم کیو خلو پا کیوم چینگا کیو دا دا خلق دے خوا دا غی سوال دا اولیاؤ ندے دا غی خیرات او صدقات پا اولیاؤ باندی دی نظرانی او شکرانی دا غی دی گناہ او دا غی اخلے پخلے ٹول دا غی پنم باندے دے اگر وزی خاص کری دی او اگر وزی معلومی کری دی خوا اٹول کار دا اللہ نم پکنشتا کنا چانا تپوس کہے یا سوک خبر اکی نوی دی نمانی کنا گورا دا خو گورا پا ڈاکٹرانو نکی گی پیر مرضونی چاگا ڈاکٹرانو نشی دا او دا غید پارا دا اولیا دی او دا نیکانا او دا دیارتو ندی او چی بوئی دی نو بس روغ موٹ بشی ہوئی اتا تا بشمارکی پلانیت لیونو روغ مورتے وسو آغا دغا پی نشتہ دے وسو اپلانے تلیو دمل کو سڑی خضی بیادی خوا اگر دا اللہ نم بے پخلی نرازی کتو تلاو ہے جب وہ دا عرص اللہ کی اختیار دا اللہ دے دیسو نشی کولے اگر جزان زان دا خبر ندی چی دخپل زان حال وطن دے معلوم قرآن وی لیم لکون لینفسیم لیم لکون لینفسیم دخپل زان اختیار و سر نشتا ہے نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا دا طول نبس دخل قخلی که دا اللہ نم نشتا خوا بس اولیاء دیو زیارتون دیو باباگان دیو تا دیتا مکر نوی جزا لهم مکرون پی آیاتنا بیاد دید پارا حلی و بانی زمان پا نعمتونو کی قل اللہ اسرع مکرا و آیاتا چتخم بانی کے و حلی کے او دا اللہ دا نعمتونو نسبت بل چاہتا کہیں فاللہ استان اڈیر مخ کے دے پا جواب کی اللہ استان اڈیر مخ کے دے پا عذاب کی سلانوی پیدا چی اللہ دا عرص لکلیو استا نمو استا پیدایشو استا ڈیٹا برتو دا عرصی لکلیو چی دے بدا کی دے بدا کی دے بدا کی خوا سلانوی پیدا چی اللہ استا دا عمل استا دا عقیدہ دا عرص لکلیو او بیا دا دیغا سزام لکلیو چی دو بولا سزا ورکون اتا وصل گیا ہی او اللہ ستا انتظام مخ کے کڑے دا سنی خبر دا اللہ او آیا اللہ دیر مخ کے دستا سنا پا جواب کی او پا سزا کی او دی کی شک نشتا گوری ولی انہ رسولنا یکتبون ما تمکرون تاسو اے چگنی مونگا خبری اکڑی او مونگا سو سوال جواب اکڑو امنګ د چانو واغستو د ولیو د پیرو فقیرو دستګیرو انو بس لاله خبرو شو او هوا وړه الله وینا ولي به وړي یقینا زموږ ملائک چې دی یغي مقرر دي د دې لپاره یكتبونا ما تمکرونا لیکیا غسو چې تاسو سفرې بونه کوي سمکرونه کوي او سچلونه کوي دا تاسو نه دا نوحات لفظ نه نوحات لفظ دا معنا کی الک لفظ ستوی ویزا وجدا فتلاشا اذا وجدا فتلاشا بس چې خلی نوذن لال رک شو الله اذا ستانه رک شو زمان نه رکی کله ګډبنه رکشنه مالک نه خنرو کی کنه الله اذا ستانه رکشو اوس به ته تجربه نو معلومه کی ورګه په دې کوشش شروع ده چې کومه خبره په خوا شوې دي د پیغمبرانو په وخت کې ناغوی په دې هوا کې اوړي راوړي دی اوس داغه د نیو کوشش کوي ها چې دا خبره په کې راوني چې ځکه چې دا شتلګي دي چیاغه خبرې په کلام راونه سیده دا عاد او سمود بیا و دې یقین شي چې دا وجه ده په تلاشه وما کان الناس الا امه واحده نو دا خلق په یو وخت کې مگر یو جماعت فاختلفوا اختلاف جوړ کو په توحید کې ناغه اختلاف تر اوسه پورې په دنیا کې چلیږي او ډیریږي او ترقی کوي ډیره ترقی کوي وضاحت به رستو راشي درس کې دغه څه نشته ده خلق هر بنده چې پیدا کیږي نو الا امه واحده یو عقیدی یو اسلامي یو فطرتي چې پیغمبر وي نو کله چې ارو ورو بلوغ ته ورسې نو پختلفو بس چې چا لاس لورغې نو که د مور او پلار لاس لورغې که د استادانو شیخانو لاس لورغې بس هغه په خپل نظریه واړی ښا هغه سي جامو له جوړه کی هغه سي ټوپه له جوړه کی ښا او دا د غیزان له خپل ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنه هغه فیصله چې مخکې شوې ده د رفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم لقضی بینهم اوس به فیصله شي فیما فی یختلفون هغه خبره کې چې دی پکې اختلاف کوي عذیب د پیغمبر نه بار بار تلوار کول چې عذاب راول عذاب راول نه الله ای بس لقضی بینهم ډیره بخوا خو لیکن ما وعده کړی ده چې دا عذاب زه نه دي دا عمل زه دي د امتحان زه دي ويقولون واي په اعتراض کې لولا انزل عليه ايه من ربه ولنازل نکلیشوا په زبان دي معجزات د خپل رب نه چې مونږ غواړو قران ته معجزه نه وي دا پیغمبر څومره معجزه وي توبه چې حدیث ته نه ډک دی بشمار دا ته معجزه نه وي نبی علیہ السلام یو ځل په مینا کې ناستو صحابه عمر سره دا نور موټولو مشرکان او دغه څه سوار لسمه سپوږمې وا یو قول دار چې دې مطالبه وکړان چې موږ ته معجزه وخی کنه نبی علیہ السلام اشاره وکړه سپوږمې ته نو نیما شو نو یو غرول تکي ابو قبیس یا بل ننی مداغی نا پلشوانی مدی پلشوان نبی علیہ السلام اغیطوی چه اشہدو گواش ہے زمان پر نبوت باندی ناغی خو گواشو او اغا نور ہوئی چه روز بردست سحر دینا گورا پس پو می باندی از جادو کو اثرو کو ادا قرآن راغستی وا اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت ذکران از دیشو چو سپوک میں اوچاو دکن دا یو مثالو چی لکا سپوک میں اوچاو دا نارشی با اوچوی خوا اسمان زمکا غرونا دریابونا دیکھو یو مثالو کن موجزاو موا ادیب دانم کی خود خوا فقل اوائے و تاجبے شکا معجزی نازلی دل دا غیب و خبری دی انما الغیب للہ او دا غیب و علم اللہ سر دے فانتظرو تاسو من انتظار کوئے انی معاکم من المنتظرین او زوم تاسو سر انتظار کوئنکم فیضا زقنا الناس رحمتا کلچ ورکو اللہ منگ دے خلق للرحمت تخبل طرفنا من بای ذرا مستتم پس داغی مصیبتنا چرا سیدلیو دیتا اذا لهم مکرن پی آیاتنا دغا وقت کی خواه دی مکر شورو کی او پریب شورو کی او حلی او بانی شورو کی زمونگ پا آیاتنو کی زمونگ پا نعمتنو کی لبلچانم پک دی چدا خدا غی برکت یا پا آیاتنو دا توحید کی فی آیاتنا جنازی دا مطلب نده قل اللہ و اسرع و مکرام و ایو تعالی دیر مخ کے دیستا سنا و جواب کی او پا سزا کی مخ کے اللہ لکل کری دی چتا سو بدا سے عمل کوئے اور اللہ بدل سزا در کن و دور چابا قیامت کی خواہ اگر مخ کے لکل کری اسرع و زمانا چتا سو لانوے پیدا و اللہ در باندے مہر لگول دے چو بس فتوہ اکڑی رکھا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ بے شکا ملائک زمونگا لکی اگا چلونا و پریبونا چتا سوی جوڑاویں اگا خطا کی گی نا اگا رکی گی نا اگا ریکارٹ کی گی اگی با در سر اللہ رب العزت قیامت کی حساب کتاب کئی او بد دا سبیتا او خیخ کارا تدا ستاسو عمل لگو رہے ورطخا